Baixamos música e a donde nos vamos, Xulio? Vámonos a Tarrasa en esta ocasión. Outra, a terra das telas. A falar con presidente do Nasolar de Tarrasa. Hombre. Boas tardes, Antonio. Boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, teño o gusto de haberlos presentado unha vez por aí en algún escenario. Armando Farache, eu quería conectar contigo para que os nosos ointes superan de que hai tempo que non falamos con esa asociación con o Nasolar de Tarrasa, e entonces queríamos darlles coñecemento de que agora veñen acontecementos e cousas interesantes para todos os galegos de esa zona, non? Claro, son datas interesantes agora para todos os centros. Bueno, pois pues, Tarrasa pues, tamén fai as súas festas, a 30 festa de Galicia en Tarrasa. A 30 anos xa leva o título, si, é o seu título. Ese leva o título. Para o día, pues mira, día 11, 12, 13, venres, sábado e domingo. 11, 12. La semana vindeira, sí. La semana vindeira, o sea, para, casi collemos te de sí, de preparación, ¿non? Sí, no, xa está todo preparado porque después de 30 anos xa as cousas van rodando, entonces xa quedan rodadas casi dun ano para outro, sí. Algunhas, bueno, quedan rodadas, pero cada ano, cada vez que celebras eso, pois pues hai unha novidade, sempre preparas unha cousa. O ano, hai dous anos ou tres, me parece que fixestes a boda, o casorio entre a Butifarra e o Pulpo. Sempre hai unha historia por lo medio, sí. Alguna cousa sempre hai, non? Sempre Facéis casamentos, non? Sí, isto foi cuando foi o 25 aniversario. 25, sí, sí. Eso, isto faise en octubre. Octubre, sí, sí. Este ano, octubre, pues, seguramente, creo que se van ter un neno, algo así. Anda. Sí, van ter un neno para octubre, entonces, a ver, non sei como será. A ver. Claro, después de tanto de tantas celebraciones, bueno, aparte de octubre, porque ahora mismo, ¿cuáles son las precios para estes dos, tres días? A verbena, lógicamente, ¿no? Sí, bueno, pues más o menos tengo carisma que teñen casi todas as festas populares, ¿no? O vendres dedicas un pouquinho á presentación da gastronomía, presentación de unha mesa informativa que temos sobre turismo de Galicia. Uh-huh. Bueno, habrá unha actuación que outra, mas hai unha verbena pola noite. Claro. Despois o sábado xa é un pouquinho máis interesante. A degustación xa, de produtos. Sí. O sábado xa se empeza. Tamén hai así unha reunión da terceira idade, depois hai un xantar de socios onde participa a terceira idade tamén. Uh-huh. Depois unha mostra tamén de folclore galego pola tarde, e empezará a verbena. A verbena este ano toca a Orquesta Artelcat. Sí. Uh-huh. Tamén un grupo, o Grupo Jamaica, que este conocido xa moitos anos na nosa festa. Isto vais a repetir máis ou menos hasta unha da mañá, e aí rematamos o sábado. Ajá. E o domingo pola mañá, como sempre, pois habrá unha pequena mostra de danzas e gaitas da nosa terra. Uh-huh. Con un xantar campestre, como facemos cada ano, onde entre ele faise un xantar oficial estilo romería. Exactamente, sí, sí. Un xantar oficial onde participan autoridades, representantes sociales e tal. Uh-huh. E pola tarde, pois, habrá unha festa acompañada tamén dunhas gaitas e a orquesta, outra vez, Altercat, máis a Grupo Jamaica. Da noite cerraremos aí esta 30 festa de Galicia en Tarrasa. Máis ou menos, este vai ser o programa. Perfecto, unha cousa extraordinaria que é o que os nosos bueno, que todas as persoas que galegos e non galegos sempre pasan por aí por esa festa, non? Cada ano tendes unha afluencia respetable, non? Moi respetable. Sí, nós tamás temos casi son asiduos, non? Sí, uns clientes asiduos. Además, hai un caso que é moi curioso. Abel é un home de Lugo, sí, que vai ali con unha representación de produtos galegos. Sí, sí. Bueno, fai 30 anos tamén que vai, pues. Claro. Entonces, concretamente do Cádabo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues este home, fíjate como é a nosa festa, os clientes son fijos, que o sábado xa fai cola, esperan a que el chegue. Se retrasa, xa se enfadan, ¿no? Pois te ano ven máis tarde. E digo, no, o que pasa co home, pois igual foi a outra festa, entonces, pola mañá, entonces, xe ven un poquinho máis tarde pola tarde. Oye, e sonlle fieles, todos os clientes fieles cada ano. Cada ano, sí, sí, sí. Feito é que Abel non fai máis festa que a nosa. Pero retirouse das festas, é a única festa que fai a nosa. Sí, sí. Por decir que é unha festa así un pouquinho distinta polas personas que estes. Pois desexámosche todos os éxitos, seguro que teredes moito. Algúnas ocasións hubo chuvia e tal, pero nesta me parece que a festa está garantizada, aunque haxe chuvias, tendese un local extraordinario, pois, non? Pois non sei, tarta, non sei, porque mira, a festa do 2008, 2009, 2010, esas tres festas chuveron os tres anos, Que foi un ano, recordo, que estaba a Orquesta Compostela. E non podemos escuitala. Jolín. E viña pa tres días, viernes a domingo, choveu tres días. Claro, foi exagerado. Vale. Nah, pero xa non penso que vai cambiar o tempo. Siempre sí, estás... Hai que pensar que sí, pero me parece que vai haber un bon tempo, porque dicen que a partir deste fin de semana vai haber, pois, calor. Falta fai para a nosa festa. Exactamente. Que eso non quere dicir que despois tamén faga falta auga, pero exactamente. Bueno, que deixe pasar o fin de semana despois que faga volva a chover de novo, Bueno, pois dende aquí queremos que convides os nosos ointes de para que se cheguen a festa en Tarrasa. Dilles a todos que vayan a... Pois si xa saben que ali este ano na Rambla de Gara, a Vantarrasa, facemos a 30 festa, que penso que este ano vai ser o último ano que se facer ali. Vamos a cambiar, porque fixemos o ano pasado ali, porque ali facemos a festa do pulpo. Sí, a do outubro, non? A festa do pulpo de outubro. Pero ano pasado quixemos a facer ali tamén a festa, este ano repites, pero non a vamos a repetir máis. Vale. Porque é que non entra dentro da nosa festa. Ah. A nosa festa quede... Quere que, non sei, quere como un espallamento. Sí, ten que haber unha alboreda, ten que haber onde poñemos as mesas a comer de campo, ten que haber... Un deixo algo de carballeira, vamos. Unha carballeira, exactamente. Unha festa de campo. E isto non... Un estilo galego, un estilo máis galego, sí, sí. Isto non nos reúne, con Dios, isto. Vale. Por eso xa este ano vai ser o último que faremos aquí, sí. Muy ben. Eso es. Por tanto, quedan todos invitados aos tres días, calquera dos días poden vir... Que sepan que é unha festa que se vai de merenda. Por iso aquí temos un poquinho limitada, pero que este ano xa último volverase outra vez a carballeira, porque o símbolo desta festa é precisamente ir de merenda. Muy claro. Romería, como... Exactamente, a romería. Como é o costumbre... Moita xente fai anos que recorda que la romería se facía en Tarrasa, naquel bosque que había grande. Ya li volveremos de novo máis seguro, ¿eh? Vale. Pues muy bien. Muchas gracias, Antonio, por dedicarnos estos minutiños e convidar a todos los oyentes a vos a festa, aos 30 aniversario. Festa de Galicia en Tarrasa, ¿eh? Pues venga, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.